मन में मनोराज्य होने लगा। तो उसने सोचा कि मैं 3 गांव जाता हूं रोज भिक्षा मांगने के लिए, और एक गांव से मुझे 2 किलो अनाज मिल जाता है, तो 3 गांव में मुझे 6 किलो अनाज मिल जाता। तो उसका मन में गणित आ गया कि भारत में कितने गांव हैं, कहा लाखों गांव हैं। लाखों गांव हैं तो उसमें हर गांव में 2 किलो भिक्षा हमारी है, तो बहुत बड़ा घाटा होगा, मैं सब गांव में जा नहीं सकता हूं। तो इतनी बड़ी हानि हो रही है अपनी, इतनी भयंकर हानि हो रही है। सवेरे पगला गया, चिल्लाने लगा, जो अब बड़ा भारी घाटा होगा, क्या घाटा हो। तो ऐसे है जगत के व्यक्ति का घाटा, ऐसे ही है जगत में घाटा, और जो है लाभ क्या है, पर ऐसे ही घाटा लाभ वो मन में बैठा हुआ है। तो जो थोड़ा भी अपनी क्षति को जो नहीं सहन करता, उसका नाम जगत में कृपण कहते हैं। तद विधत्वाद अखिलो अनात्म विदः, इसलिए जितने अनात्म विद हैं ये सब कृपण है। क्यों कि देखो ये प्राप्त कर सकते थे मोक्ष, हम मोक्ष नहीं, जगत को पकड़े हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो अनात्मविद अप्राप्त परम पुरुषार्थ तया कृपणो भवति, इसलिए सभी के सभी अज्ञानी हैं, कृपण। तो बहुत कंजूस, इसके द्वारा बहुत कुछ खरीद सकते थे, नहीं खरीद पा रहे हैं, कंजूस निकाल नहीं सकते। इसको श्रुति प्रमाण दे दिया, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपण। हे गार्गी, इस अक्षर परमात्मा तत्व को न जान करके जो इस लोक से जाता है, शरीर छोड़ता है, वह कृपण है। तस्य भावः कार्पण्यम्, कृपण का भाव है कार्पण्य, माने दैन्य, दीन हो गए। इन दोषेण उपहतो दूषितो स्वभाव चित्तमस्य, उस दोष के द्वारा जो है दूषित हो गया है, उपहत हो गया है स्वभाव जिसका, ऐसा मैं हूं। सो हम पृच्छामि अनुयुञ्जे त्वा, त्वाम त्वा है कि नहीं, त्वा त्वाम है ना, इसलिए मूल में त्वा होना चाहिए, मूल में त्वा है तभी ऐसा आनंदगिरी लिखते ना, इसलिए मूल जो श्लोक है वहां पर त्वा पाठ होना चाहिए। इसी को लेके आनंदगिरी लिखते त्वा त्वाम, त्वा का अर्थ कर दिया त्वाम। धर्म सम्मूढ़ चेता, अब धर्म से मुख्य अर्थ निकालते आनंदगिरी। मुख्य अर्थ है कि जो है ब्रह्म के विषय में, स्वरूप के विषय में मेरा चित्त जो है वो असम्मूढ़ हो गया है। तो धर्म का अर्थ ब्रह्म कैसे बनेगा, तो कहते धर्मो धारयेति इति परम ब्रह्म, सबको धारण करने वाला कौन है, परम ब्रह्म, वह धर्म है। तस्मिन् सम्मूढ़ं अविवेकतां गतम्, उस ब्रह्म स्वरूप के विषय में मैं अविवेकता को प्राप्त हो गया हूं। ऐसा चेतो यस्य मम, ऐसा जिसका चित्त है वह मैं हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता तथा अहम् उक्तः। किं पृच्छसि, क्या तुम जानना चाहते हो। यन् निश्चितम् ऐकान्तिकम् अनापेक्षिकम् श्रेय, मैं एकांत श्रेय चाहता हूं जिसमें कोई बाधा कभी ना आए, और किसी अपेक्षा से रहित हो, उसको किसी की अपेक्षा भी ना हो, ऐसा श्रेय चाहता हूं। कहते ये दोनों में क्या अंतर हो गया, कहा न रोग निवृत्त वद अनैकांतिकम, ऐसा नहीं चाहता हूं कि जुखाम हो गया, डॉक्टर के पास गए, दवा दिया, जुखाम ठीक हो गया, तब तक बुखार आ गया, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर दवा दिया और ठीक हो गया, तब तक गांठ में दर्द होने लगी, ऐसा श्रेय नहीं चाहता। ऐसी निवृत्ति चाहता हूं, रोग निवृत्ति, की फिर रोग वहां पर आ न सके। इसलिए कहा कि न रोग निवृत्ति वद अनैकांतिकम्, ये रोग निवृत्ति अनैकांतिक है, एकांतिक नहीं है कि एक बार रोग निवृत्त हो गया सदा निवृत्त रहे, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, और आपेक्षिक क्या है? कहते स्वर्गवद आपेक्षिकम, स्वर्ग के समान। यहां से तो सुख ज्यादा है पर ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक के सामने क्या है? और वहां भी जाएगा स्वर्ग में तो इंद्र बैठा रहेगा सिंहासन पर और ये झाड़ू लगाएगा स्वर्ग में, है? तो वह सुख जो है आपेक्षिक, इसलिए आपेक्षिक सुख अपने को नहीं चाहिए। ऐसा सुख चाहिए कि जो पूर्ण हो, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जिसमें अल्पता न हो, श्रेयस्यान, ऐसा कल्याण जिसमें हो। तन निःश्रेयसम मे मह्यम ब्रूहि, वह निःश्रेयस जो कल्याण है वह मेरे लिए आप कहें। यदि कहो न अपुत्राय अशिष्याय इति निषेधात् न प्रवक्तव्यम्, शास्त्र कहता है कि पुत्र या शिष्य हो तभी उसको उपदेश करना चाहिए, जिस किसी को उपदेश नहीं करना चाहिए। इति मा मंस्था, हे भगवान आप ऐसा मत समझें, ये तो शिष्यस्ते हम भवान, मैं आपका शिष्य हो रहा, मैं अब तक सखा मानता था पर आज आपको गुरु मान लिया, अब तक सखा ही मानता था, बुआ का लड़का मानता, अब जो है मैंने जो है अपने को मानता था इस संबंध में, पर अब शिष्यस्ते हम भवान, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। इसलिए साधे अनुसाधि माम निःश्रेयसम, इसलिए जो कल्याण है वह निर्णय करके हमारे लिए बतावे। त्वाम अहम प्रपन्नोस्मि, तुम्हारे मैं शरण में हूं। तुम क्यों चाहते हो ऐसा निःश्रेयस? का हमने परीक्षा कर लिया जगत? कोई भी सुख ऐसा नहीं है इस जगत में जो इंद्रियों का जो शोषण न करे, जो कमजोर हमको न करे, ऐसा कोई सुख। सभी जो विषय जन्य सुख हैं वो कमजोर करने वाले हैं, इसीलिए थक जाते हैं आप ना, कि नहीं? नहीं तो सोने की जरूरत क्यों पड़े? सुख भोगते रहे, सोने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक कमजोर पड़ जाता। और जैसे नचिकेता ने कहा था जरयंती तेजा, ये जितने विषय हैं चाहे यहाँ के हों चाहे स्वर्ग के हों, ये इंद्रियों की शक्ति को क्षीण करते हैं, तेज को नाश करने वाले हैं, नहीं तो बुढ़ा क्यों हो रहा है व्यक्ति? दिन रात खा पी रहा है, बुढ़ा क्यों हो रहा है? इसकी जवानी बढ़नी चाहिए, बुढ़ा क्यों हो रहा है? ये जरयंती तेज, इसी बात को यहाँ पर अर्जुन कि हमको जगत में कोई पदार्थ नहीं दिखाई दे रहा है जो इस दोष को दूर करे। ये तो शोक लगे ही रहेगा इस जगत में, चाहे ब्रह्मा बन जाए चाहे चीटी बन जाए, एक न एक शोक इसमें लगे रहता है। और शोक जहां पर हृदय को जला रहा है वहां पर व्यक्ति क्या सुखी हो सकता है? इसलिए कुतो निःश्रेयसमेव इच्छसि, क्यों कल्याण ही तुम क्यों चाहते हो, पदार्थ क्यों नहीं चाहते हो जगत का? तब कहते तत्रा नहीं प्रपश्यामि मम आपनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कहते भूमौ इस पृथ्वी पर पहले तृतीय पंक्ति में जाइए, असपत्नम शत्रु से रहित और रिद्धम माने धन धान्य से संपन्न, राज्यम अवाप्य, यदि राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए इस पृथ्वी पर भूमौ असपत्नम, एक भी शत्रु जिसमें नहीं है, और रिद्धम सब प्रकार से संपन्न, खेती इत्यादि से संपन्न, रत्न आदि से संपन्न, ऐसा राज्यम अप्यवाप्य, राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, अथवा सुराणाम अपिचाधिपत्यम, देवताओं का भी मैं राजा बन जाऊं, ब्रह्मा बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, विष्णु बन जाऊं, इतना बड़ा पद भी हमको मिल जाए, पर मेरी बुद्धि में दिखाई दे रहा है, मैंने परीक्षा कर लिया ना, जगत की परीक्षा कर लेता मुमुक्षु, इसीलिए मुमुक्षु गिरता नहीं करती, वो उसको परीक्षा रहती है ना, बाहर से लड्डू जो दिख रहा है इसके अंदर विष है, इसकी वो परीक्षा उसके अंदर है, उसको दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई देता है, योगी को वहां तक दिखाई देता है, परिणाम तक दिखाई देता है, इसलिए योगी के लिए सारा का सारा जितना विषय है वो दुख रूप होता है, दुखम सर्वम विवेकिना, ये विवेकी को योगी को सब दुख रूप क्यों दिखाई देता है, वो दूर तक देखता है, ये जगत के लोग दूर तक थोड़े देखते, एक चीज मांग लेंगे और मिल जाएगा तो रोने लगेंगे, फिर रोने लगेगी, फिर जगत का कोई पदार्थ बिल्कुल विवेक नहीं होता, लड़का लड़के के लिए कोई रोता है पर ये नहीं देखता कि जिनके पास लड़के हैं वो सुखी हैं कि दुखी हैं, लड़का एक सुख का हेतु हो जाए तो लड़के वाले बड़े सुखी हो जाएं, पर ऐसा तो नहीं दिखाई देता, पर वो आगे नहीं दिखाई देता, लड़का मिल भी जाए और फिर आयु खत्म हो जाए जल्दी, अपने सामने मर जाए, तब फिर क्या होगा, सुख होगा, इसलिए ये चीजें जो है जटिल हैं, जगत की चीजें बड़ी जटिल होती हैं। यहां पर ये कहता है कि ये सब मिलने पर भी नहीं प्रपश्यामि, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, मम अपनुद्यात, मम शोकम अपनुद्यात, जो मेरे शोक को हृदय में बैठे शोक को दूर कर दे, ऐसा कोई पदार्थ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। का शोक क्या करता है, उच्छोषण इंद्रियाणाम, ये शोक जो है वह निरंतर सुखाता रहता है, सभी इंद्रियों को शोषित करता रहता है, शरीर को शोषित करता रहता है, एक अग्नि है शोक, शोक को दूर कर देने वाला देह, ये तो कहा था उन्होंने, तथापि शोचामि भगवान, मुझे शोक होता है, शोक को एक आत्मज्ञान ही दूर कर सकता है, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता है, अर्जुन की का यही प्रश्न है कि शोक कैसे दूर हो, मैं वीर हूं, अकेले जो है वह सब कौरव सेना का संहार कर सकता हूं, पर ये जो शोक है मेरे अंदर इस समय बैठ गया है मोह के कारण, ये शोक को दूर करने का उपाय हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या हुआ, यही अर्जुन की समस्या है, शोक मोह निवृत्ति, यही गीता का तात्पर्य, क्योंकि अर्जुन के उपक्रम में अर्जुन की समस्या यही है कि मैं नहीं देख रहा हूं जगत के किसी भी पदार्थ में, अन्य किसी पद में, कि जो ये शोक को दूर कर दे, और शोक जब तक है तब तक तो जो है वह ये शरीर जल ही रहा है, तो उच्छोषण इंद्रियाणाम, ऐसा जो शोक है, शोकम यद अपनुद्यात, जो इसको नाश करे मेरे, ऐसा नहीं प्रपश्यामि, मैं जे नहीं दिखाई दे रहा, टीका देख लीजिए, यस्मा न पश्यामि, नहीं देख रहा हूं, क्या नहीं देख रहे हो, किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रहे हो, मम अपनुद्यात, मेरे दोष को नाश कर दे, अपनयेत, किसको, यह शोकम, जो हमारे अंदर शोक बैठ गया है, कैसा है शोक, उच्छोषणम प्रतपनम इंद्रियाणाम, जो इंद्रियों को जला रहा है, ऐसा जो शोक है, उस शोक को जो है वह दूर कर दे, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तन्न पश्यामि, ननु शत्रु निहत्य राज्य प्राप्ते शोक निवृत्ति भविष्य। अरे कहा क्या वीर होकर के ऐसी बात करता है, शत्रुओं को मार डालो राज्य मिल जाएगा, शोक दूर हो जाएगा। वो कहता है क्या है, इससे नहीं शोक दूर होगा, मैं देख रहा हूं इससे हमारा शोक दूर नहीं होगा। अविद्यमान सपत्न शत्रु यस्य, जिसमें कोई शत्रु है ही नहीं, तद दृढ़म राज्यम, ये पाठ है सब में ना, तद युक्तम तो किसी में नहीं है ना, कहीं कहीं पाठ भेद किया, तदयुक्तम राज्य यानी शत्रु रहित राज्य, तदृढ़ राज्यम राज्य कर्म प्रजा रक्षण शासन आदि, राज्यम से सब ले लिया, राजा का कर्म प्रजा रक्षण शासन इत्यादि, तद इमम अश्याम भूमौ भूमौ अवाप्य अपि, इस पृथ्वी में मैं प्राप्त भी कर लूं तो शोक अपने कारणम न पश्यामि, उसको भी मैं नहीं देखता हूं कि शोक हमारा दूर होगा, शोक अपने कारण रूप में उसको नहीं देख रहा हूं। तरे देवेंद्रत्वादि प्राप्त्या शोक अपनयस्ते भविष्यति, आप कोई बात नहीं, राज्य मिल जाएगा, खूब यज्ञ करना, इंद्र बन जाओगे तुम, तो देवेंद्रित्य इत्यादि प्राप्ति होने पर तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। तो अर्जुन कहता नित्या, अरे सुराणामपि तेषाम आधिपत्यम अधिपतित्वम स्वाम्यम इंद्रत्वम ब्रह्मत्वम वा, मैं इंद्र बन जाऊं, ब्रह्मा बन जाऊं, हिरण्यगर्भ बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, तद अवाप्य अपि मम शोको न अपगच्छे, उसको प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, क्योंकि हमने परीक्षा कर लिया है, न अकृत कृते न, कृत कर्म के द्वारा जो है अकृत पद प्राप्त नहीं हो सकता है। एवं अर्जुनेन स्वाभिप्रायं भगवन्तं प्रति प्रकाशितम्, इस प्रकार अर्जुन ने अपना अभिप्राय भगवान के प्रति प्रकाशित कर दिया। संजयो राजानम आवेदितवान, संजय ने इस बात को राजा धृतराष्ट्र के लिए कहा। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेश परम तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवं इस प्रकार परम तप गुडाकेश, शत्रुओं को तपाने वाला जो निद्राजित जो है वह अर्जुन, अथवा गुडाकेश का अर्थ और भी एक दिन बताया था ना, पर और भी अर्थ करते हैं, गुडो लगडो, गुड कहते हैं इसको, किसको, लगुड डंडा को, उसका कहते हैं, उसके समान जो है केश थे जो है वह चारों तरफ से उसके समान केश लटके रहते थे अर्जुन के, इस प्रकार जो है गुड़ा केश का एक अर्थ ही भी करते थे, और गोविंद का भी अर्थ करते हैं, गोभिर वेदांत वाक्य रेव बिंदते इति गोविंदः, गो है वेदांत वाक्य, उसके द्वारा ही जिसका लाभ होता है वो गोविंद है। पहले अर्थ बताया था कि जो है इंद्रिक, अब इसको ऐसा भी अर्थ, तो परम तप गुडा केश अर्जुन का है ऋषिकेशम, ऋषिकेश इंद्रियों के जो स्वामी भगवान हैं, उनको इस प्रकार कह करके कह दिया न योत्स्य, मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा, यहां पर युद्ध का प्रसंग है पर यह सभी कर्म का उपलक्षण है, समझे ना, क्यों नहीं करोगे, परीक्ष लोकान कर्मचित आसन, कर्मचित लोकों की हमने परीक्षा कर लिया ना, वह कभी भी शोक को दूर नहीं कर सकता है, ब्रह्मा का पद भी शोक को दूर नहीं कर सकता। कर्म से प्राप्त होने वाला जितना भी लोक है वो शोक को दूर नहीं कर सकता है, इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा। नहीं उससे जब तक इस विषय में आप हमको ठीक निर्णय नहीं देंगे, आत्मज्ञान नहीं कराएंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, ऐसा जो है गोविंद को जो है, इसीलिए गोविंद का यहां अर्थ करते हैं, गोभीर वेदांत वाक्यैरेव विन्दते इति गोविंदः, उस गोविंद को इस प्रकार कह करके चुप हो गया अर्जुन। एवं प्रागुक्त प्रकारेण भगवंतम, तो दो प्रकार का है, धर्म के विषय में जब हम लेते हैं तो धर्म के विषय में अनिर्णीत रह करके मैं युद्ध नहीं करता, और तत्व के विषय में जब तक जो है तत्व को हमने समझ लिया कि जो है वह न अकृत कृते न, जो अकृत पद होता है वह कर्म से नहीं प्राप्त होता, इसलिए जो है मैं कोई भी कर्म नहीं करता, हमको निश्लेष की इच्छा है। एवं प्रागुक्त प्रकारेण भगवंतम प्रति उक्त्वा, इस प्रकार पहले के कहे गए प्रकार से भगवान को कह करके, परम तप अर्जुन, परम तप जो अर्जुन है वो अर्जुन ने कहा, न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न संपर प्रहरिषे, मैं कोई भी अस्त्र प्रहार नहीं करूंगा, अत्यंत असह्य शोक प्रसंगा, क्योंकि ये शोक देने वाले सारे के सारे व्यवहार हैं, इसलिए असह्य जो है जिसको मैं सहन नहीं कर सकता, ऐसा शोक का प्रसंग होने से, इति गोविंद मुक्त्वा, इस प्रकार गोविंद को कह करके तूष्णीम अभ्रुवन बभूव अखिल अर्जुन, अर्जुन जो है चुप हो। शोक को दूर करने वाला कोई भी पद मैं नहीं देख रहा हूं, युद्ध करूंगा और धर्म है स्वर्ग प्राप्त होगा, उससे मेरा शोक दूर हो जाए, इसीलिए आत्मज्ञान इसका प्रतिपाद्य विषय है। दो प्रकार का मोह होता है, एक स्वरूप विषयक मोह होता है, एक कर्तव्य विषयक मोह होता है। अर्जुन जिनके सामने यद्यपि कर्तव्य विषयक मोह का प्रसंग है ना, धर्म विषयक मोह का प्रसंग आया है, पर स्वरूप विषयक मोह तो है ही है उसके अंदर भी, और अर्जुन को निमित्त करके जब भगवान को उपदेश करना है तो मुख्य लक्ष्य क्या होगा, स्वरूप विषयक मोह को दूर करना, ये लक्ष्यभूत हो जाएगा, और गुण भी विषय क्या रहेगा कि धर्म विषयक जो है, जब जब स्वरूप विषयक मोह दूर हो जाएगा ना, तो धर्म विषयक मोह भी नहीं रहेगा, तब धर्म विषयक मोह भी नहीं रहेगा, इसलिए इसका आरंभ स्वरूप के तुम पदार्थ के शोधन से आरंभ होगा इसका। इसलिए समस्या दो ही है सभी के सामने, व्यवहार में धर्म विषयक मोह हो जाता है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और स्वरूप विषयक मोह तो है ही है, पर यदि स्वरूप विषयक मोह दूर हो जाए तो धर्म विषयक मोह भी अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए यहां पर प्रसंग लिया है शोक का, कि अर्जुन कहता शोक को दूर करने का उपाय, धर्म के द्वारा तो इंद्रपद मान लो प्राप्त हो गया हमको, लेकिन मैं देख रहा हूं शोक को दूर नहीं कर सकता है। अरे धर्म का फल ब्रह्मलोक तक ही तो होगा ना, पर अर्जुन कहता उससे हमारा शोक नहीं दूर, इसलिए मुख्य प्रतिपाद्य विषय हो गया आत्मज्ञान, ये मुख्य नहीं, उल्लंघन नहीं है, धर्म दृष्टि से धर्म अनिर्णीत स्थिति में मैं युद्ध नहीं कर सकता, और तत्व दृष्टि से वो कहता है कि भाई प्रत्येक धर्म का प्रत्येक कर्म का फल ब्रह्मलोक पर्यंत ही है ना, उसकी हमने परीक्षा कर लिया, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, श्रुति है इसमें ना कि न अकृत कृते न सगुरमेव विगच्छ, उसी श्रुति के आधार पर ही है, इसलिए न योत से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कर्म नहीं कर सकता, कर्म का फल हमारी समस्या को दूर नहीं कर सकता। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। कहते ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी जो श्री कृष्ण है, तम अर्जुनम उवाच उस अर्जुन को कहा। भारत ये संबोधन किसका है? धृतराष्ट्र का है। कहां कहा? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य। ऐसा नहीं कि अलग ले गए वहां से, कहीं नदी के किनारे ले गए, ऐसी बात नहीं है। जहां आप हैं वहीं आपको गीता सुननी पड़ेगी है? वहीं से गीता का लाभ लेना पड़ेगा। लड़ाई के मैदान में ही अर्जुन को गीता सुनाया, आपको इसी कर्म क्षेत्र में ही गीता सुननी पड़ेगी, सिद्धांत श्रवण करना पड़ेगा। कैसा है अर्जुन? विषीदंतम, शोक से युक्त है अर्जुन, विषाद हो रहा है। इदम वचः तम उवाच, उस अर्जुन को ये वाणी जो आगे वाली वाणी है कहा। कैसा कहा? बड़े गंभीर होकर के नहीं कहा, प्रहसन्न हो मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराने की बात यहां क्या है? यहां तो गंभीर होकर के भगवान को कहना चाहिए था। भगवान देखते हैं कि अज्ञानी कभी कभी बहुत लंबी लंबी बात करता है, पर आप और बहुत दूर की बात कर जाता है, पर अपने अंदर के जो जो छोटा सा दोष है उस दोष को नहीं, वो दोष नहीं दिखाई देता। अप्पे जी दीक्षित कहते हैं नीति ज्ञान, नियति ज्ञान, शास्त्र ज्ञान अभिभवंति वेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अपि सुलभा स्वज्ञान ज्ञानेनो दृढ़। नीति को बताने वाले भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, भाग्य को भी बताने वाले मिल जाएंगे, शास्त्र को भी बताने वाले मिल जाएंगे, वेद का पाठ करने वाले भी मिल जाएंगे, ब्रह्म की चर्चा करने वाले भी जगत मिल जाएंगे, पर अपना अज्ञान जान लेने वाले एक दो तीन बहुत विरल हैं, जिनको अपना दोष दिखाई दे जाए। ऐसे अर्जुन इतना विचारशील, इतना वैराग्यवान है, पर तुम इतने सारा कुछ हो करके भी अपनी भूल को नहीं समझ रहे। तुम्हारा भूल, तुम्हारी भूल यही है, पर तुम अपनी भूल को नहीं समझ। प्रहसन निवेदन तम अर्जुनम, उस अर्जुन को सेनयोर बाहिन्योर उभयोर मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में विषीदंतम विषादम कुरुवंतम, जो दुखी हो रहा है, अति दुखितम शोक मोहाभ्याम अभिभूतम, जो शोक मोह से अभिभूत हो गया है, इसलिए स्वधर्मात् प्रच्युत प्रायम, प्राय अपने धर्म से वो अलग ही हो गया है, उसको प्रतीति ऐसा देख करके जान करके प्रहसन निव उपहासम कुरुवन निव, उसका उपहास करते हुए के समान तद आश्वासनार्थम, उनके आश्वासन के लिए हे भारत, भरतान्वय ये धृतराष्ट्र के लिए, ये नहीं अर्जुन के लिए, ये भगवान ही कह रहे हैं ना, संजय नहीं कह रहे। हे भारत, यहां पर सुधार कर लेना भाई, भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, अरे भरत वंश से तुम्हारा अन्वय है, तुम बड़े उच्च कुल में जन्म लिए हो और बात ऐसी करते हो। भरतान्वय इत्येवं संबोध्य, ऐसा संबोधन करके भगवान इदं प्रश्नोत्तरम, ये जो प्रश्नोत्तर है, निश्रेयस अधिगम साधनम, देखिए मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है ऐसा वचनम उचितवान, इत्याह। ऐसा वचन भगवान ने कहा। तमुवाच हर्षि केश प्रसन्नो भारत सेनियोरव्योर्वदे विशीदंतमिदं वचः। हैं वचन क्या है? नहीं नहीं, संजय का वचन तो वही हो गया है। ये तमुवाच जो है ना, क्या कहा भगवान ने? ऋषिकेश तमुवाच प्राशन्य, सब उसके लिए भी जा सकता है। ऐसा नहीं, यदि जो है उस भारत को धृतराष्ट्र के प्रति लगावे तो लग सकता है, पर टीकाकार का हिम्मत है कि भगवान ने ये संबोधन अर्जुन के लिए किया और साभिप्राय किया है? है? अन्य लगेगा कि भगवान ने कहा तम हृषिकेश उवाच प्रहसन्निव उवाच हे भारत है? लेकिन वो अलगे लगाना पड़ेगा। टीकाकार का तात्पर्य पहले समझिए कि ऐसा कहते हैं, देखिए, सेनयोर उभयोर मध्ये विशीदंतम है, विशीदंतम अर्जुनम ऋषिकेश, विशीदंतम तम ऋषिकेश प्रहसन निव उवाच हे भारत। लेकिन ये अर्थ लेने में क्या होगा? ये अर्थ लेने में क्या होगा कि श्री भगवान उवाच आगे संगति नहीं बनती। ये अर्थ लेने में श्री भगवान उवाच ये संगति, ठीक है? कानिल तो लिख दिया ना कि तद आश्वासार्थम हे भारत भरतान्वय इत्येवं संबोध्य, ऐसा संबोधन करके पहले तब भगवान इदं प्रश्नोत्तरम वचनम उचित, पहले संबोधन कर दिया फिर ये वाक्य कहा, तब क्या हो गया? श्री भगवान वाच के साथ कौन सा वाक्य कहा? श्री भगवान वाच इसके साथ लग जाएगा। तो टीकाकार का तात्पर्य है कि भारतीय संबोधन करके ये ऐसा अध्याय कर दिए, भारत इति संबोध्य इतना अध्याय कर लिया, इतना अध्याहार कर लिया। टीकाकार का तात्पर्य है, हमने तो सीधा ही सीधा कर दिया था कि भारत का संजय संबोधन कर रहे हैं, पर टीकाकार का कहा कि भारत इति संबोध्य इदम वचः प्रहसन्निव उवाच, तो ऐसा एक अध्याहार करके लगेगा ही, दूसरे प्रकार नहीं लगेगा। लग गया ना? यानी एक उसमें वो ले आना, भारत इति संबोध्य, ये संबोध्य का अध्याहार करना पड़ेगा। भारत ऐसा संबोधन करके इदं वचः उवाच, ये आगे कहे जाने वाला वचन कहा। और टीकाकार का इसमें दृष्टिकोण ये है कि जरा भारत संबोधन करके एक अर्जुन को जगाया कि तुम बहुत बड़े जो है उच्च कुल से अन्वय है तुम्हारा, और हंसने में व्यंग किया कि बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो पर अपनी भूल तुमको दिखाई नहीं दे रही है। अब यहां से भाष्य आ जाएगा, इतना उच्चारण हम लोग कर लें, श्री भगवान उवाच तदेव वचनम उदाहरति श्री भगवान। अब इसके बाद भाष्य आएगा, भाष्य का विचार करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमानाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ से भाष्य आरंभ हो रहा है, थोड़ी सी टीका है। देखिए, अतीत संदर्भस्य इत्थम अक्षरोत्थम अर्थम विवक्षयित्वा तस्मिन्नेव वाक्य विभागम अवगमेत। टीकाकार लोग बड़े सावधान होते हैं, वो कहते हैं अतीत अतीत संदर्भ से, यहाँ 10 श्लोक तक, शुरू से लेकर के गीता के द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक तक, इत्थम अक्षरोत्थम अक्षरोत्थम अर्थम विवक्षित्वा, जैसे हमने कहा है इस प्रकार का जो है तत्तद अक्षर से शब्दों से उद्भूत जो अर्थ है उसकी विवक्षा करके अब वाक्यार्थ बताते हैं। भाष्यकार भगवान वैसा मान करके उसका वाक्यार्थ बनाते हैं। तस्मिन्नेव वाक्य विभागम अवगमयति, उसी में वाक्य का विभाग जो है बताते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम इत्यारभ्य न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एतदन्तः। तो देखिए दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, इसके पहले एक श्लोक है ना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, उसको छोड़ दिया भाष्कर, वह एक वाक्य अलग है, वह वाक्य अलग है। और दृष्ट्वा तु पांडवानीकम न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, यहां तक एक वाक्य है। और तमवाच्य हृषिकेश प्रसन्नो भारत सेनियोर मध्य विशीदंत मिदं वचः, ये एक वाक्य है ना। तीन वाक्य बना, प्रथम श्लोक का एक वाक्य और द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक का एक वाक्य और बीच में जितने श्लोक हैं सबको मिला करके एक वाक्य, इसी बात को कहा न योत्से इति गोविंद गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति एतदन्तः। ये बीच का जो है वो हमें उसमें है क्या, प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्यायो ग्रंथ, उसका एक वाक्य ही बनेगा कि जितने भी प्राणी हैं उसमें एक दोष है, वह दोष क्या है, वो जो है शोक मोहादि जो संसार का बीज, यही है दोष। मोह है सब में ना, मोह, मोह से शोक उत्पन्न होता है, मोह का प्रत्यक्ष रूप है शोक, शोक प्रत्यक्ष है उससे मोह अनुमानित होता है, लेकिन शोक प्रत्यक्ष है वहां पर मोह अनुमानित होता है, शोक कहीं हो रहा है तो मोह है, अज्ञान है तभी तो शोक हो रहा है। तो शोक मोह आदि ये क्या है कि संसार का बीज है, यही है संसार का बीज। इस संसार बीज रूपी जो दोष उसके उद्भव का कारण क्या हो, ये दोष के उद्भव का कारण के बाद किसी के पुस्तक में हेतु शब्द है क्या, नहीं है। संसार बीज भूत दोष, ऐसा आत्म पाठ है, कोई बात नहीं, पाठ भेद है। संसार बीज भूत दोष कौन हो गया, वही शोक मोह, शोक मोहादि जो है संसार का बीज भूत दोष, उसके उद्भव का कारण क्या है। इसके उद्भव का कारण टीकाकार बताएंगे कि अहंता ममता, जब ये शरीर के साथ अहंता का संबंध करता है और जगत के साथ ममत्व का संबंध करता है तभी दोष उद्भूत होता है। बिना इसकी ये दोष उद्भूत नहीं हो। इसको बैठाइए। ये शरीर में अहंता का संयोग करेगा, शरीर संबंधी में ममत्व करेगा, तब ये दोष उद्भूत हो जाएगा। एक पाठ भेद है जो टीका में, टीका की दृष्टि से वो ठीक मालूम होता है। वो ये तो हो गया उद्भव कारण है, उसके बाद हेतु पाठ है। उसका हेतु क्या है, अरे अहंता ममता का हेतु क्या है? तो अहंता ममता का हेतु क्या बनेगा? तो अहंता ममता का हेतु बनेगा अज्ञान है। वो जो अहंता ममता का हेतु अज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। इसके प्रदर्शनार्थत्व व्याख्यायो ग्रंथ व्याख्यायो ग्रंथ, इसी बात के दिखाने के लिए इस ग्रंथ का बीच का जो ग्रंथ है उसको यही चर्चा उसमें है, दूसरी कोई चर्चा नहीं है। इसलिए इसी दृष्टि से इसका व्याख्यान कर लेना चाहिए। भाष्यकार भगवान कहते हैं इसी दृष्टि से इसका व्याख्यान कर लेना चाहिए। अब टीकाकार देखे साफ करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि आद्य श्लोक समझे ना, तावद एकम वाक्यम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। ये जो आद्य श्लोक है ये सब में पाठ है, इत्यादि पाठ है कि इत्याद्यारभ्य ठीक है। ये जो आद्य श्लोक है वह तावद एक वाक्यम, इसकी एक वाक्यता समझनी चाहिए। क्या है इसमें? शास्त्रस्य कथा संबंध परत्वेन परिवसना, क्योंकि ये तो महाभारत का है ना, है महाभारत के कथा संबंध परक है। कथा संबंध परक क्या है कि वहां पर जो है वह धृतराष्ट्र का प्रश्न है। किससे प्रश्न है? संजय से। तो संबंध बताते हैं, इस कथा का संबंध कहाँ से हो गया कि धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहे हैं, तो एक वाक्य वो हो गया। और दृष्ट्वा इत्यारभ्य यावत् तूष्णीं बभूवः इति तावत् च एकम वाक्यम। और दृष्ट्वा यहां से लेकर के दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा, यहां से लेकर के न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, यहां तक तावत् च एकम वाक्यम। यहां तक एक वाक्य है, यानी इतना बीज का जो संदर्भ है वो संदर्भ एक दृष्टि से कहा गया है, इसलिए एक वाक्यता है इसकी। और इत आरभ्य यहां से लेकर के तमुवाच्य हृषि केशव प्रसन्नो भारत सीनयोर उभयोर बद्धे विशीदंतम इदम बचा, इदम बचह यहां तक इत एतदंतो ग्रंथो भवति अपरम वाक्यम। यहां तक का जो दशम श्लोक है ये अपर वाक्य है, ऐसा विभाग कर लेना, ऐसा जो है विभाग समझ लेना चाहिए। अब एक शंका उठाते हैं, ननु आद्य श्लोकस्य युक्तम एक वाक्यत्वम्। पहला जो श्लोक है वह तो एक वाक्य है, वो तो बात ठीक ही है, क्योंकि प्रकृत शास्त्रस्य महाभारते अवतार अवद्योतित्वात्, समझे ना, क्योंकि ये जो गीता शास्त्र है वह महाभारत में जो है, तो महाभारत से इसको लिया गया है, यह अवद्योतित्वात् इसका अवद्योतन जो है वह पहले श्लोक से हो जाता है, इसलिए है। और अंतिमस्यापि संभवति एक वाक्यत्व, और अंतिम दशा श्लोक का भी एक वाक्यत्व बनेगा। क्यों? कि अर्जुन आश्वासार्थतया प्रवृत्तत्वात्, अर्जुन को आश्वासन देने के लिए भगवान प्रवृत्त हुए, अर्जुन को आश्वासन देने के लिए भगवान प्रवृत्त हुए, इसलिए इसकी भी एक वाक्यता बन जाएगी।